Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Fråga förfluten tid 2 Fråga förfluten tid 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Vilken slips hade du på dig? Vilken slips hade du på dig? Ayyatu sayyara qad ishtarayt? Vilken bil har du köpt? Vilken bil har du köpt? Ayyatu jarida qad ishtarakta biha? Vilken tidning har du prenumererat på? Vilken tidning har du prenumererat på? من رأيت؟ Vem har du sett? Vem har du sett? من قابلت؟ Vem har ni träffat? Vem har ni träffat? من الذي تعرفت عليه؟ Vem har ni känt igen? Vem har ni känt igen? متى نهضت من النوم؟ När har ni gått upp? När har ni gått upp? متى بدأت? När har ni börjat? När har ni börjat? متى انتهيت? När har ni slutat? När har ni slutat? لماذا استيقظت? Varför har ni vaknat? Varför har ni vaknat? لماذا أصبحت مدرساً? Varför blev ni lärare? Varför blev ni lärare? لماذا أخذت سيارة أجرة? Varför har ni tagit en taxi? Varför har ni tagit en taxi? من أين أتيت? Var kommer ni ifrån? Var kommer ni ifrån? إلى أين ذهبت? Vart har ni gått? Vart har ni gått? أين كنت? Var har ni varit? Var har ni varit? من ساعدت? Vem har du hjälpt? Vem har du hjälpt? إلى من كتبت؟ Vem har du skrivit till? Vem har du skrivit till? من جاوبت؟ Vem har du svarat? Vem har du svarat?